میرا رب قریب ہوتے ہوئے بھی مجھے دور لگتا ہے، اگر اللہ کا وجود ہے تو میرے سوال کا جواب ندارت کیوں؟ اس قول کے بارے میں جو حکم شرعی ہو بیان فرمائیے۔ اس قول بدطرز بول کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ چونکہ اللہ عز و جل کا وجود نہیں، اس لیے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور مجھے جواب بھی نہیں ملتا۔ اگر اللہ عز و جل کا وجود ہوتا تو میرا مسئلہ ضرور حل ہوتا۔ تو اس جملے سے اللہ عز و جل کے وجود کا انکار ظاہر ہو رہا ہے، چنانچہ یہ کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔